Io so, ma te no, non decrivo de mesa chingadas fornés. Στα χέρια μου σε έχω μη φεύγεις, μακριά μου ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά. Φως ερωτευμένη, σαν αστέρι επάνω. Τώρα που τα αστέρι πέφτει πες τι κάνω. Τώρα για αστεριά, μόνο την καρδιά έχω. Σου τάβει μου κι αφήνα για αφήνα ζήσω με σένα μαζί. Είναι κάστρα στην